on està ben girat va remugant la padrina a un seguici de gallines que veuen ploure penit. Molt neguit i massa pressa, els dimonis estan contents, les coses no duren gens i res no és allò que sembla. De la por en diuen prudència, dels vells la tercera edat, de l'asil la residència. El món està ben girat. El món està ben girat, deixat de la mà de Déu. La canalla ja no creu i el jovent ja no respecta. Hi ha molt a fer i poca feina, tot s'ho maneguen uns quants. Es casen els capellans pel civil i per l'església. Els veïns es desconeixen, es divorcien els casats. I els divorciats reincideixen. El món està ben girat. Està ben girat, llevar-se és una aventura. No té cap gust la verdura i parlant la gent no s'entén. Ara les vaques vedellen sense haver d'anar de bou, però quan cal que plogui no plou i quan plou ho fot tot en l'aire. En els paquets de tabac hi posen que no fumem, ningú no sap el que comprem. Ningú no diu el que ven. El món està ben girat, progressem cap a la tomba. Amb el que es gasten en bombes podrien matar la fam. Han arribat a la lluna però quasi no es fan rovellons. Som en un món de botons que no sabem com funcionen. Remuga l'àvia padrina mentre els aboca un grapat de blat de moro a les gallines. Que el món està ben girat.